Zbliża się dziewiąta. Krzysztof Zyplewski, zapraszam na serwis. Około 100 polskich żołnierzy wciąż jest w Afganistanie. Ewakuowano wszystkich Polaków i afgańskich współpracowników. Zmiana polskich strażaków w Grecji. Na miejscu z wielkimi pożarami walczy nowa grupa. Ruszają letnie igrzyska paraolimpijskie w Tokio. Startuje 89 Polaków. Wszyscy obywatele Polski oraz wszyscy afgańscy współpracownicy polskiej ambasady i polskiego kontyngentu wojskowego zostali ewakuowani z Afganistanu, informuje o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak ujawnił, w tej chwili polskie samoloty wspierają ewakuację sojuszników z NATO oraz obywateli Afganistanu, którzy uciekają przed talibami. Szef MONU w radiowej jedynce powiedział, że obecnie na miejscu jest około 100 polskich żołnierzy. Przede wszystkim są to piloci, którzy obsługują 3 statki powietrzne, 2 Herkulesy i 1 kasę. No i to jest cała ochrona tego przedsięwzięcia, bo też ona jest złożona z żołnierzy. Ten proces przebiega sprawnie, już 9 samolot przyleciał do Polski. A chcę podkreślić, że ci wszyscy współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego, którzy chcieli, wrócili do Polski do czerwca tego roku. Na lotnisku w afgańskiej stolicy Kabulu trwa ewakuacja obcokrajowców i afgańskich współpracowników międzynarodowego kontyngentu wojskowego. Operacja ma zakończyć się 31 sierpnia, ale część krajów NATO mówi, że nie zdąży do tego czasu wszystkich wywieźć. Negocjacje z talibami w tej sprawie nie przyniosły do tej pory żadnych skutków. 143 polskich strażaków wróciło wieczorem z Grecji, gdzie trwa walka z pożarami. Wymieniła ich grupa, która wyleciała z kraju wczoraj rano. Zmiana odbyła się w akcji. Kiedy byliśmy gotowi, że wrócimy spokojnie, wymienimy się z drugą zmianą, przekażemy sobie sprawy, byliśmy częściowo wyłączeni z działań z uwagi na tą rotację. Wydarzył nam się zupełnie nieoczekiwanie pożar z zupełnie nieoczekiwanego kierunku. Ostatecznie udało się to obronić. Tam na miejscu pojawili się już również koledzy z Rumunii, więc wspólnymi siłami z Grekami, z Rumunami ta sytuacja została opanowana. Jak dodaje dowodzący pierwszą grupą strażaków, brygadier Michał Langer, nie spodziewał się, że warunki będą aż tak trudne. Głównym wyzwaniem jest brak wody, więc trzeba sobie tak zorganizować działania, żeby tą wodę mieć ciągle do dyspozycji, jeżeli pożar zbliża się niebezpiecznie w naszą stronę. Jest tam ciągle niezwykle trudna sytuacja pogodowa, jest bardzo gorąco, jest bardzo sucho, poniżej 10% wilgotności i ten silny wiatr, który w podmuchach osiąga 50-60 km na godzinę, po prostu sprzyja rozwojowi tego pożaru, więc to jest niekończąca się historia. Polscy strażacy stacjonują w okolicach Aten, gdzie duże pożary zagrażają pobliskim miejscowościom. Ukraińcy świętują 30. rocznicę ogłoszenia niepodległości swojego kraju. W ukraińskiej stolicy odbędzie się parada wojskowa, uroczysty koncert i szereg imprez z okazji Dnia Niepodległości. Z Kijowa Paweł Buszko. O godzinie 10 rano ulicami ukraińskiej stolicy przejdzie parada wojskowa. Będą w niej uczestniczyć piechurzy, ale też sprzęt wojskowy, czołgi, samoloty opancerzone i działa samobieżne. Nad głowami przelecą samoloty wojskowe i cywilne, w tym największy samolot transportowy MRIA. Na trybunach oprócz ukraińskich władz i innych zagranicznych gości obecny będzie również prezydent Andrzej Duda. W Kijowie tradycyjnie też przejdzie wielotysięczny marsz weteranów wojny w Donbasie. Dnieprem zaś przypłynie parada okrętów. Zaplanowano też koncerty na świeżym powietrzu. Na kijowskim Placu Konstytucji zaśpiewa znany włoski tenor Andrea Bocelli, a wieczorem na Stadionie Olimpijskim odbędzie się koncert gwiazd ukraińskiej estrady. Uroczystości patriotyczne odbędą się też w większości miast na całej Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A rozpoczynają się letnie igrzyska paraolimpijskie w Tokio. Weźmie w nich udział 89 polskich sportowców, którzy powalczą o medale w 12 dyscyplinach. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Dorota Piotrowska. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że Polskie Radio będzie bogato relacjonować zmagania paraolimpijczyków. Polskie Radio jako nadawca publiczny ma obowiązek, ale też wielką przyjemność relacjonować wszelkie ważne wydarzenia, a takimi na pewno są zawody paraolimpijskie. Specjalny wysłannik Polskiego Radia do Tokio, Krzysztof Kuzak, będzie przybliżał słuchaczom historię niepełnosprawnych zawodników. Ja przede wszystkim skupię się na ludziach. Oni oczywiście podkreślają, że dla nich ten wynik sportowy też jest ważny. I ja będę im towarzyszył i cieszył się z każdego sukcesu polskiego paraolimpijczyka. Relacje z igrzysk paraolimpijskich będzie można śledzić na antenach i w specjalnym multimedialnym serwisie na stronie Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Tak, trzymać dziewczyny. Nasze siatkarki wygrały czwarty mecz w Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 z Hiszpanią i z kompletem zwycięstw prowadzą w grupowej tabeli. Dziś mają wolne, jutro zagrają z Bułgarią zwycięstwo w grupie. Jak spędzą wtorek, mówi trener Jacek Nawrocki. No cóż, przede wszystkim musimy się dobrze przygotować taktycznie. Częściowo podzielimy ten zespół. Część potrzebuje siłowni, część potrzebuje trochę treningu technicznego. Już wczoraj ten podział zaczęliśmy, łącznie z odnową. Będziemy starali się zrobić wszystko jak najlepszy porządku, żeby zawodniczki były w takiej dyspozycji, żeby grać o to pierwsze miejsce w grupie. Po siatkówce piłka i nie najlepsze wiadomości dla naszej reprezentacji. Ta w najbliższy poniedziałek zaczyna zgrupowanie przed meczami z Albanią, San Marino i Anglią w eliminacjach mundialu i właściwie wykluczony jest w nim udział Krzysztofa Piątka. Jego rehabilitacja po poważnym urazie stawu skokowego ślimaczy się i na tę chwilę nie jest w stanie trenować z pełnymi obciążeniami. Co gorsza, nie wiadomo co z Piotrem Zielińskim. Nie dokończył meczu pierwszej kolejki w Serie A. Stłukł mocno mięsień czworogłowy. Rokowania na przyszłość są trudne. Tak dyplomatycznie wypowiedział się na ten temat lekarz kadry dr Jacek Jaroszewski. Łukasz Fabiański, jak pamiętamy, swego czasu zrezygnował z gry w reprezentacji, żeby skupić się na występach w klubie i wychodzi mu to na dobre. Wczoraj rozegrał 90 minut w trykocie West Hamu. Moty 4-1 rozbiły przed własną publicznością Leicester i prowadzą po dwóch kolejkach w Premier League. Tenisiści tymczasem za oceanem szykują się w turniejach rozgrzewkowych do US Open. Magdalinet 7-6 i 6-4 pokonała w pierwszej rundzie imprezy WTA w Cleveland Amerykankę Eminę Bektas. A Łukasz Kubot i Marcel Lomelo 6-2 i 6-4. Sidanta Bantie z Indii i Amerykanina Matthew Thompsona w deblowym turnieju w Winston-Salem. Michael Jordan tymczasem zamienił na wakacje Stany na Europę. Można go spotkać nad Adriatykiem. Oczywiście na publicznej plaży raczej nie da się go wypatrzeć. Pływa po Adriatyku luksusowym jachtem. Ma na nim do dyspozycji basen, siłownię, jacuzzi, 12 luksusowych pokoi, ale i lądowisko dla helikoptera. Tygodniowy koszt najmu jednostki to bagatela 1 000 000 euro, ale kto bogatemu zabroni? Majątek koszykarza wszechczasów szacuje się na 1 600 000 000 dolarów. I to tyle sportu i pieniędzy wokół sportu. O poranku kolejny serwis po 17. Najwięcej deszczu i chmur w południowej połowie kraju, ale przelotne opady możliwe też na północy. Jeśli zagrzmi, to tylko na południowym wschodzie. Na termometrach w Lublinie i Krakowie 16 stopni, w Warszawie i Gdańsku 18, w Poznaniu i Szczecinie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko 3 dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład wytrzymały laptop gamingowy Asus TUF za jedyne 3499, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj rewelacja, sportowa opaska Xiaomi Mi Band 4C za jedyne 39 zł. Teraz ceny w dół. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie przy mikrofonie Katarzyna Cygler, a audycję realizuje Olga Szućko. Henryk Sienkiewicz, zanim napisał wiele zacnych powieści, to też musiał wiele ciekawych książek przeczytać i przeprowadzić wiele ciekawych rozmów. Zapiski przy sztaludze to jest wystawa, która opowiada o znajomości Henryka Sienkiewicza z trzema artystami: Stanisławem Witkiewiczem, Henrykiem Siemirackim i Kazimierzem Pochwalskim. Można ją oglądać w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, a naszym gościem w związku z tym w tej godzinie będzie pan Łukasz Wojtczak, kurator wystawy. O tajemnicach ekonomii opowie dzisiaj Sylwia Zadrożna, a na początek za chwilę Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. I znów, drodzy państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Program Trzeci Polskiego Radia. Let me know where Trójce przed południem czas na poszukiwaczy poetyckich znaczeń. Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Smooth operator. He's laughing with another girl. Śmieje się z inną dziewczyną, czyli oglądam i widzę coś tu się zazdrosna. Dzieje. And playing with another heart. What does that mean? So już jakby uwodzi. Już uwodzi. He's loved, i to jest świetne stwierdzenie, he's loved in 7 languages. Kochał w 7 językach. Czyli ile miał tych dziewczyn? Dużo. City lights and business nights. Światła miasta i noce biznesu. A, już wiemy, co się dzieje, prawda? Smooth operator. No place for beginners or sensitive hearts. Czyli to zaraz. Smooth operator to tutaj w tym przypadku oznacza, że ktoś jest takim... Lovelas, prawda? Tak, takim lovelasem, takim kimś, kto załatwia to wszystko gładko. Gładko i bez żadnych dowodów. Tak, dokładnie. No place for beginners or sensitive hearts. Nie ma miejsca dla początkujących i wrażliwych serc. No właśnie. When sentiment, świetne słowo, when sentiment is left to chance. Gdy sentyment jest pozostawiony przypadkowi. There's no place to be ending, but only somewhere to start. Nie ma miejsca na zakończenie, ale jest gdzie zacząć. No i tu mamy refren. No need to ask, he's a smooth operator. Nie trzeba pytać, on jest sprawnym. Lovelasem, smooth operator. Szadę.

Kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi da, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. To wszystko, czego zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. Rozmawiał Henryk Sienkiewicz po godzinach. Muzeum Narodowe w Kielcach, Pałac Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku przygotowało, znaczy trwa już ta nowa wystawa poświęcona znajomości Henryka Sienkiewicza z trzema wybitnymi malarzami: Stanisławem Witkiewiczem, Henrykiem Siemirackim i Kazimierzem Pofalskim, a naszym gościem jest kurator tej wystawy, pan Łukasz Wojtczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To jest trochę tak, że pisarze, kiedy znają się z malarzami, to gdzieś ich opisują w swoich książkach, a malarze z kolei malują tych pisarzy. Jakoś tak jest to taka wymiana inspiracji. Chyba tak też było w tym wypadku. No poniekąd tak. Warto na początek wyjaśnić, że życie Henryka Sienkiewicza było bardzo mocno związane z malarstwem i właściwie trudno znaleźć takiego malarza z przełomu XIX-XX wieku, którego nie łączyłyby z Sienkiewiczem jakieś wspólne sprawy, czy to była przyjaźń, czy po prostu jakieś sprawy społeczne, czy interesy, czy wspólne pasje. I no, kilku z tych malarzy to rzeczywiście jego przyjaciele, którzy tworzyli oczywiście jego wizerunki. No tutaj na pierwszy plan wysuwa się oczywiście Kazimierz Pochwalski, twórca co najmniej 7 portretów pisarza, czyli no tutaj powiedzielibyśmy, że jest takim rekordzistą pod tym względem. No i kilka z tych portretów oczywiście przetrwało i znajduje się do dzisiaj w naszych zbiorach, a jeden z tych portretów można też zobaczyć na wspomnianej wystawie Zapiski przy sztaludze. Czy wie pan, jakiego rodzaju tak naprawdę relacje łączyły tych czterech panów, o czym rozmawiali, jak spędzali czas, w jaki sposób, no, poza tym, że oczywiście panowie malowali Henryka Sienkiewicza na przykład, albo inspirowali się jego powieściami, to w jaki sposób ten czas wspólnie spędzali? No tak się szczęśliwie złożyło, że w toku przygotowań do naszej wystawy udało nam się skontaktować z rodziną Kazimierza Pochwalskiego. No i robiąc kwerendę na potrzeby ekspozycji, odkryliśmy wspomnienia. Wspomnienia malarza, które ku naszemu zaskoczeniu były zatytułowane Kazimierz Pochwalski o tym, jak poznałem Henryka Sienkiewicza. Więc no, taka niespodzianka po prostu nam się trafiła. No i oczywiście wspomnienia nie są jakieś zbyt obszerne, bo to jest kilka raptem stron A3 w takim formacie, zapisanych oczywiście ręcznie. No ale odnajdujemy na kartach, na tych zapiskach bardzo wiele ciekawych informacji, które właśnie dotyczą takich spraw codziennych. Już nie wspominając o tym, jak się obaj panowie poznali, bo poznali się dosyć przypadkowo podczas wystawy w 1883 roku w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam kilka swoich prac Pochwalski prezentował jako jeszcze młody twórca. No i Sienkiewicz zwrócił na niego uwagę. Ta twórczość na tyle go zainteresowała, twórczość Pochwalskiego, że poprosił wkrótce o to, aby Pochwalski sportretował pierwszą żonę Henryka Sienkiewicza, czyli Marię Trzetkiewiczów. I od tego jakby przyjaźń się rozpoczęła. Przy okazji, dzięki tym wspomnieniom odkryliśmy, że portret wspomniany przeze mnie Marii Trzetkiewiczów nie powstał już całkowicie po śmierci pierwszej żony pisarza, która no, zmarła bardzo młodo, w wieku 31 lat, chorując na gruźlicę, tylko malowany był, kiedy ona jeszcze żyła. Pochwalski miał okazję ją zobaczyć, swoją no, modelkę w tym wypadku, natomiast ukończył już po jej śmierci. Natomiast co do pytania pani redaktor, to oczywiście w tych wspomnieniach są informacje o tym, jak panowie spędzali czas wspólnie na różnych salonach artystycznych, bywali w towarzystwie, wzajemnie interesowali się swoją pracą. Sienkiewicz często odwiedzał Pochwalskiego w jego krakowskiej pracowni. No i tam na przykład były takie rozmowy typu Pochwalski pytał Sienkiewicza, czy ten robi sobie kopię, zanim przystąpi do właściwego pisania, bo tak robią malarze i tak pracuje właśnie sam Pochwalski. No Sienkiewicz odpowiadał, że tych kopii nie robi, po prostu troszeczkę z lenistwa, bo woli pisać na czysto, woli sobie plan układać już w głowie i te kopie tutaj niczego nie wnoszą. Opowiadał, że nosi przy sobie całą walizkę książek historycznych, z których potem korzysta, robi notatki. I w ten sposób, mając takie, powiedzmy, współczesnym językiem przenośne trochę biuro, no w ten sposób tworzy w różnych miejscach, bo Sienkiewicz przemieszczał się praktycznie non-stop z miejsca na miejsce, ciągle podróżował, no więc musiał sobie jakoś też stworzyć warunki do pracy w takich okolicznościach. Ale też, skoro Kazimierz Pochwalski namalował tyle portretów Henryka Sienkiewicza, to znaczy, że panowie też dużo czasu spędzili w milczeniu. To o tym, co można zobaczyć konkretnie na wystawie, do tego wrócimy za chwilę. Niego, dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy ma. Ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki. zdaję egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha, jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcę do ucha jego usta drwią. Zapiski przy sztaludze, tak nazywa się wystawa, którą można oglądać w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, a ta wystawa dotyczy znajomości Henryka Sienkiewicza z trzema malarzami: Stanisławem Witkiewiczem, Henrykiem Siemierackim i Kazimierzem Pochwalskim. O tej relacji z Kazimierzem Pochwalskim już wspomniał nasz gość, pan Łukasz Wojtczak, a teraz mam nadzieję, że wspomni o tych pozostałych panach, bo też na wystawie możemy zapoznać się z korespondencją między artystami. Tak, bo relacja Henryka Sienkiewicza z pozostałymi malarzami, których ujęliśmy na naszej ekspozycji, czyli Henrykiem Siemierackim i Stanisławem Witkiewiczem, no nie jest wcale mniej ciekawa od relacji z Kazimierzem Pochwalskim, bo no, łączą ich sprawy wyjątkowe. Henryk Siemieracki związany był z Sienkiewiczem głównie poprzez zainteresowanie kulturą antyczną. To właśnie Rzym, jego historia połączyły te obie postaci. No i Henryk Siemieracki to był człowiek, który no na stałe przez wiele lat mieszkał w Wiecznym Mieście i to on był przewodnikiem Henryka Sienkiewicza po Rzymie, gdy ten kilkukrotnie właśnie był w podróży na Półwyspie Apenińskim. I właśnie tam w Rzymie Siemieracki, pokazując różne zabytki Sienkiewiczowi, zaprowadził go również do słynnego kościółka Quo Vadis, czyli miejsca, w którym według legendy świętemu Piotrowi ukazał się Chrystus. Świętemu Piotrowi, który uciekał z Rzymu przed prześladowaniami, padły wtedy słynne słowa Quo Vadis, Domine, dokąd zmierzasz, Panie? No i w tym właśnie miejscu znajduje się obecnie niewielki kościółek. Ta historia i sama nazwa tego miejsca zainspirowały Sienkiewicza, jak zresztą sam później podkreślał w swoich listach, do napisania powieści Quo Vadis, a więc jest to sprawa niezwykle istotna. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w pewnym momencie doszło do drobnego konfliktu między Henrykiem Siemierackim a Henrykiem Sienkiewiczem na tle obrazu Dziewczę Chrześcijańska, słynnego dzieła. No obaj panowie, a właściwie to może prasa bardziej, zaczęła się zastanawiać, który z nich popełnił plagiat. Czy właśnie Siemieracki, malując obraz, inspirując się powieścią Quo Vadis, bo tam odnajdujemy podobną scenę cyrkową, kiedy to Ursus ratuje przed śmiercią Ligię, czy może było odwrotnie? Czy to Siemieracki, który ukończył obraz dopiero rok po ukazaniu się Quo Vadis, zainspirował się książką, czy właśnie Sienkiewicz obrazem Siemierackiego, który znał już wcześniej z takich pierwszych szkiców zrobionych przez malarza? No i spór nie został może rozstrzygnięty, chociaż wydaje się, że obaj inspirowali się książką Antychryst Ernesta Renault. Jeśli chodzi o Stanisława Witkiewicza, no to historia przyjaźni z Sienkiewiczem jest bardzo długa. Oni poznali się poprzez pomysł wspólny podróży do Ameryki. Ten pomysł zrodził się w salonie u aktorki Heleny Modrzejewskiej. Ostatecznie wielki entuzjasta tego pomysłu Sienkiewicz udał się za ocean jako pierwszy z grupy artystów. Witkiewicz do Ameryki nie popłynął, ale za to namalował serię obrazów, jakby taką rekompensatę za to, że nie wybrał się z Sienkiewiczem właśnie do Ameryki. Jeden z tych obrazów, zatytułowany Sienkiewicz w Puszczy Kaktusowej, znajduje się w Oblęgorku. Bardzo dużo łączyło Witkiewicza z córką Sienkiewicza, Jadwigą, który był takim jej mentorem, jeśli chodzi o jej dążenia do pisania, do malowania. Tutaj panowie ścierali się nieco na na tle swoich poglądów, ale w to może nie wchodźmy oczywiście. Ale to dobrze czasami się ścierać na tle poglądów, bo to też dodaje nowej jakości do własnych poglądów, jak się je konfrontuje z innymi. Myślę, że oczywiście. Warto po prostu zobaczyć wystawę Zapiski przy Sztaludze, którą można oglądać w Pałacu Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był kurator tej wystawy, pan Łukasz Wojtczak. Dziękuję i zapraszam do Oblęgorka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, sign the deal, I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Oh. smoked a had a kid, don't belong, I'm a punk, hello world, you suck. Cause I was an angel face, baby. Dress it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they want it down, but they got na czym polega efekt motyla, to najłatwiej dostrzec, przyglądając się ekonomii. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry, zapraszam. O miesiące, o ile nie lata, opóźni się oddanie do użytku wielu kilometrów dróg, a to skutek nowych zasad protestów środowiskowych, czytamy dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Według informacji podanej przez Dziennik, organizacje ekologiczne skierowały już pierwsze skargi na podstawie obowiązującej od maja nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Chodzi o 3 inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odcinki S10, S74 i S19. Pierwszy ma połączyć dwie stolice województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Bydgoszcz i Toruń. Inwestycja na S74 miała skracać drogę z Kielc do autostrady A1 Łodzi czy Rzeszowa, a ostatnia oprotestowana trasa to część Via Carpatia, miała wspierać rozwój Polski Wschodniej poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych, na przykład pod centra logistyczne czy bazy przeładunków, pisze dzisiaj gazeta. Skargi, jak zauważa wiceprezes BCC Łukasz Bernatowicz, oznaczają opóźnienia liczone w miesiącach, a nawet latach, a jak dodaje Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, przed nami przecież największa w historii kumulacja robót budowlanych. Kolejny temat. Ponad 2/3 pracowników hotelowych jest już zaszczepionych, co przy rygorystycznych zasadach sanitarnych stosowanych w hotelach daje wysoki poziom bezpieczeństwa, mimo nadciągającej czwartej fali epidemii. Tak ocenia Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Według Izby solidny odsetek zaszczepionych pracowników hotelowych dowodzi, że placówki te w Polsce są bezpiecznymi miejscami, a ewentualne ograniczenia działalności hoteli podczas zbliżającej się czwartej fali epidemii będzie pozbawione sensu. Izba już jakiś czas temu zadeklarowała gotowość do wypracowania wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i odpowiednimi specjalistami norm oraz warunki funkcjonowania hoteli w obliczu czwartej fali pandemii. Na razie żadnej odpowiedzi w tej sprawie z resortu nie było, no ale miejmy nadzieję, że niedługo będzie. Produkcja przemysłowa w czerwcu w Unii Europejskiej była o 10,5% wyższa niż w analogicznym miesiącu rok temu, a w strefie euro wzrost wyniósł 9,7%. Wzrost produkcji w Polsce o 18,5% był piątym pod względem wielkości w Unii Europejskiej. Takie są wyniki raportu Polskiego Funduszu Rozwoju. Analitycy PFR zwrócili też uwagę, że tylko w trzech krajach, na Łotwie, na Węgrzech oraz w Szwecji, w czerwcu bezrobocie wzrosło w stosunku do maja. Najniższy odsetek osób bez pracy odnotowano w Czechach oraz w dwóch krajach należących do EFTA, czyli w Norwegii i w Szwajcarii. Teraz o długach najmniejszych firm, które przekraczają już 6,2 mld złotych. Takie są wyniki Krajowego Rejestru Długów. Choć tych zadłużonych w liczbach bezwzględnych jest mniej, czyli część firm poradziła sobie z kryzysem i wyszła na prostą. Najbardziej zadłużone jednoosobowe działalności gospodarcze mamy w branży handlowej i transportowej. Rekordzistą, jeśli w ogóle tutaj o rekordach można mówić, jest przedsiębiorca z Bydgoszczy, na którym ciąży prawie 11 mln złotych długów, przede wszystkim z tytułu nieopłaconych rachunków za prąd i zobowiązań wobec firmy faktoringowej. I na koniec jeszcze jeden rekord. W lipcu w kredytach mieszkaniowych po raz pierwszy w historii miesięczna akcja kredytowa przekroczyła 8 miliardów złotych. Tak dzisiaj podało Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość udzielanego w lipcu kredytu osiągnęła wartość 328 tysięcy złotych i była wyższa o 17,5% od średniej z lipca roku ubiegłego. No pamiętajmy tylko, że teraz mamy stopy procentowe bardzo niskie i bierzemy te kredyty, a te kredyty bierzemy na wiele lat i tutaj jest niestety możliwość, że będą podwyżki. Także to trzeba dzisiaj brać pod uwagę, o tym mówią też eksperci. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo, do usłyszenia. by the prime time. You see, my new job's a hassle and the kids are the flu, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me you'd grown up just like me. My boy was just like me. In the cradle and the silver spoon, little more blue in the family room. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a cool time then. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little more blue in the family room. Autopromocja. A może tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? A może to Bieszczady przyjadą do nas na Myśliwiecką? I to jeszcze modnym ostatnio kamperem. W czwartek koledzy z Polskiego Radia Rzeszów odwiedzą ogródek przy Myśliwieckiej i poprowadzimy z nimi audycję. W ciągu 2 godzin spróbujemy zrozumieć, w którą stronę migracja jest silniejsza. Poznamy też nowoczesne oblicze Podkarpacia. Oraz opowiemy o tym, co warto w jeden dzień zobaczyć w Warszawie, oczywiście oprócz Łazienek Królewskich i siedziby Trójki. Na specjalne wydanie Trójki przed południem na Biwaku. Zapraszam w czwartek po godzinie 9:00. Piotr Firan, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Coś tu... Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko 3 dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G30 za jedyne 690, taniej o 200 zł. I tylko dzisiaj rewelacja, sportowa opaska Xiaomi Mi Band 4C za jedyne 39 zł. Żegnamy reklamy.